En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Emil, prøv at fortælle, hvad der var, der skete i Moskva 31. januar 1990. Det var den dag, hvor den første McDonald's åbner i Rusland, og det var en kæmpe event. First McDonald's in Moscow. Folk kom alle mulige steder fra for at overvære det her. Nogle kom for at købe nogle burgers, selvfølgelig, men der var også rigtig mange, der bare kom for at se, hvad var det, der skete. Og det er jo sådan noget, du hører folk om tale om i dag. Jeg var der den dag, da McDonald's åbnede. This company is known around the world for its prompt service. Det er sådan noget, folk mindes. Altså, det er et referencepunkt i manges liv. We hope that the big citizen of Moscow will like this restaurant. Den lignede enhver anden af kædens restauranter, med den lille forskel, at der i bunden af den gyldne måge var sat et sovjetisk flag med hammer og sejl. Det var jo ikke givet på det tidspunkt, at Sovjetunionen ville bryde sammen. Men allerede året efter kunne McDonald's fjerne det røde kommunistflag. Det blev sådan et symbol på gammel fjendskab, som var ved at blive lagt i graven. For Sovjetunionen var brudt sammen, og vestlige virksomheder gjorde deres indtog i den gamle østblok. Det var jo altså om noget beviset for sådan vestlig kapitalismes indtog i Rusland og i Moskva. McDonald's er en god indikator. I 1990 var der én restaurant i Moskva. I dag er der 847 restauranter fordelt over hele Rusland. It's very nice, I like. Very good quality. Very good. Men så kom Putins invasion, og nu har McDonald's lukket og slukket i Rusland. Et eksempel på de voldsomme sanktioner, som Vesten har indført. Hvis vi ser på den samlede pakke af, hvad der er sket, så er det aldrig i verdenshistorien noget, der er gjort så voldsomt og så bredt. Befolkningen ved endnu ikke, hvad der har ramt dem. Jeg tror ikke, de har forstået nu, at det her, det er bare, vi har bare set det første. Men hvad sker der, når sanktionerne for alvor begynder at gøre ondt? Vil det stoppe krigen i Ukraine? Det taler jeg med Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bie og Rusland-korrespondent Emil Rotbøl om i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Velkommen i Pilestræde. En restaurant i 1990. I dag er der 847 McDonald's-restauranter i Rusland. Ulrik Bie, hvad siger det om den russiske økonomis udvikling siden Sovjetunionens fald? Jo, men det er jo klart, det er jo en økonomi, der stadigvæk er ekstremt råvaretung. Altså det er ligesom det, der er hele grundlaget for russisk økonomi. Men det er jo samtidig også en økonomi, som er blevet integreret i den vestlige verden på mange måder. Og det er jo også at i og med, at der er kommet en middelklasse, som efterspørger varer. En del af det bliver så produceret, en del af det bliver importeret. Der er også kommet rige mennesker. En del af det er importeret. Det er faktisk det er nok det meste. Så du har en økonomi, hvor mange almindelige russere i dagligdagen er vant til at forbruge ting, som enten er lavet i Vesten, eller er vestlige mærker, der er lavet i Rusland. Så det er jo en langt mere integreret økonomi, end det har været tidligere. Det er så gået ned ad bakke siden 2014, hvor Rusland invaderede Krim, og der har været sanktioner og modsanktioner. Men det ændrer ikke på, at det er jo noget, der kan ses i det russiske bymiljø. Mm-hmm. Og i sidste uge, der lukkede McDonald's samtlige restauranter i Rusland. 62.000 mennesker er hjemsendt med løn heldigvis for dem. Hvor hårdt rammer det russerne? Ja, det er jo ikke kun McDonald's, det er også alle mulige andre. Several multinational companies are pulling out or suspending. Det er Levi's, og det er Coca-Cola. The number of companies added to the list is growing by the hour. Altså, nævn noget, der ikke er lukket ned. IKEA er lukket ned. Der var også enorme køer til at købe den sidste billige reol, ikke? Det rammer russerne på den måde, at de ikke kan få de varer, de er vant til lige nu. Men derudover så, de russer, som jeg har talt med, de siger, at de kommer tilbage, det er bare midlertidigt. Og jeg tror, at de tager fejl. Jeg tror ikke, de har forstået nu, at det her, det er bare, vi har bare set det første. Og de rigtige konsekvenser, de kommer altså først lige om lidt. Og der er jo også Apple er lukket. Nike er lukket. Er der nogen, jeg har glemt, Ulrik? Nå, er de store? Listen er meget, meget lang. Det er jo netop det der med, at altså, en del af dem, der er lukket, fordi de er blevet omfattet af forbud mod at sælge teknologi til Rusland i forskellige afskygninger. Men de andre, det er jo lukket, og det er jo det, der gør det her så usædvanligt sammenlignet med, hvad vi har set tidligere, også når vi snakker om sanktioner virker eller ej. Det er jo den, jeg vil kalde selvsanktioner. You know, there was a time in the past when you could just write things out, but that is not what your customer allows you to do today. The customer wants you to take a stand. Altså, hvor mange virksomheder, der ikke er omfattet af vores officielle sanktioner, hvor man, hvis man havde en butik i Rusland, så ville man kunne finde en vej udenom systemet sådan finansielt til at få pengene hjem igen. Alle de der, der er lukket, det er jo det, der gør, at det er så enormt, fordi det er rigtigt, de bliver sendt hjem med løn her i starten. Men hvad sker der, hvis det her tager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 måneder? Mm-hmm. Det her er jo ikke coronakompensationsordninger. Mm. Og det er klart, på et eller andet tidspunkt, hvis ikke der kommer en fredsaftale, og i øvrigt, at vi i Vesten i et eller andet omfang føler, der er en russisk ledelse, vi kan stole på, jamen så er det også klart, det kommer til at tage meget, meget, meget lang tid. Og det vil sige, for hver dag, måned, år, der går, så bliver Ruslands økonomiske formåen mindre og mindre. Du sagde før, Emil, at det ikke rigtigt er gået op for russerne endnu. Hvad sker der, når det gør det? Når det går op for russerne, de her butikker ikke bare lige lukket midlertidigt? Jamen, det er jo det helt store spørgsmål, som jeg desværre ikke kan svare på. Men der er ikke nogen tvivl om, at russernes levestandard, den har allerede taget et godt dyk. Men jeg tror, den vil tage altså et helt vanvittigt dyk. The ruble has tanked to record lows. Altså, rublen er faldet, og det kan alle se, og det kan alle mærke. Key interest rates to offset the losses. Men det er sådan set ikke det afgørende. Det afgørende er, at der er utrolig mange arbejdspladser, som går tabt lige nu, altså dem, der arbejder på McDonald's. Der er også nogle mærker, som er blevet nødt til at lukke, fordi de rent praktisk ikke kan få butikken til at fungere længere. Mm-hmm. Så der er en masse sådan barriere, der bliver kørt over. Og det næste er så også, når man kan de russiske virksomheder blive ved med at eksistere? Kan de blive ved med at producere det, de skal? Og der har jeg set nogle russiske økonomer tale om, jamen prøv at høre, vi kan ikke engang, uden vestlige elektronik og vestlige komponenter osv., så kan vi ikke engang producere så meget som en Lada. Altså, så selv fuldstændig clean cut russiske produkter kan også blive ramt af det her. Ulrik, prøv lige, det er gået så stærkt, og det har været så voldsomt med det her sanktionsregime, der er blevet indført. Prøv lige at komme med paletten af ting, som vi har iværksat. Hvordan er det, vi rammer Rusland? Det vigtigste, det er jo selvfølgelig, hvordan vi rammer den finansielle sektor, og hvordan vi har indført restriktioner på muligheden for at være en del af det globale finansielle system. The Russian president has spent 8 years, John, trying to build this fortress balance sheet, this fortress economy, while he can go off on his Ukraine invasion and be safe at home. In a weekend, the West has cut that off and paralyzed that fortress economy. Vi har ikke afskåret den helt, men vi har gjort det meget besværligt. And so we've in a sense isolated the Russian economy and put it into a kind of free fall. Og så er der igen jo også nogen, der så har taget bolden op, Visa, Mastercard. Payment firms Mastercard and Visa say they have blocked transactions by Russian financial institutions. Så er det jo på rigtig meget teknologi. If we speak of tech giants, Dell has suspended all product sales in Russia. Intel is suspending chip shipments to Russia. Det er jo der, hvor det virkelig batter noget i forhold til Rusland, hvor de ikke er særlig stærke. Det betyder rigtig meget for deres industrielle produktion og deres evne til en hel masse. For eksempel må vi heller ikke sælge flydele, og det betyder jo, at der ikke går lang tid, så tør man jo ikke sende fly i luften, hvis det er sådan, at der ikke er dele til det. Mm-hmm. Så på den måde kan man i et vist omfang lamme deres flyindustri. Og så er det jo, vi har lukket det ned for dele af deres valutareserver. Russiske centralbank har ikke længere adgang til sine internationale valutareserver. Det er jo dollar, og det er euro. Og det betyder blandt andet, at hvis russiske borgere de bliver nervøse over situationen, og de ønsker at hæve fremmed valuta, ja, når der ikke længere er mere fysisk valuta i maskinerne i Rusland, så kan den russiske centralbank ikke skaffe mere. Så har Rusland opbygget faktisk der, hvor de begyndte at invadere deres naboer, omkring 2007-2008 stykker, der begyndte de også at opbygge en meget voldsom guldreserve. Og vi har ellers været i en lang fase, hvor man udfasede guldet i det globale system, og de har altså mangedoblet deres reserver af guld. Det udgør omkring en femtedel af deres valutareserve. De ligger faktisk i en kælder i Moskva, og det er noget, man kan aktivere i det omfang, der er nogen, der vil låne den penge, valuta, på med sikkerhed i guldet for eksempel. Mm-hmm. Men alt det der, det er jo et omgåelse af sanktioner. Det er jo sanktionsbrud. Og en af de ting, vi ved, det er, at USA har en meget, meget stor sanktionshammer. De ikke er bange for at bruge ligegyldigt, hvor i verden det er. You know, Ari, these sanctions can always be escalated. We're never out of tools in our toolkit, but let's just... Og derfor kan det være svært for russerne selv at aktivere det guld, der ligger hjemme hos dem selv. Okay, hele den her palette af sanktioner, vi har sat i kraft, hvis du skal... Prøv at beskrive, hvor voldsomt det er i forhold til, hvad vi ellers har set historisk. Jamen, altså, hvis vi tager sanktioner, og hvis vi tager modsanktioner, og så er jo det også med, at unge mennesker begynder at forlade Rusland, dem, der er veluddannede, fordi de ikke rigtig har lyst til at være en del af det. Hvis vi ser på den samlede pakke af, hvad der er sket, så er det aldrig i verdenshistorien noget, der er gjort så voldsomt og så bredt og har ramt så mange forskellige sektorer. Og igen, også dem, der ikke er underlagt officielle sanktioner. Altså, når revisionsselskaber trækker sig ud af Rusland, mm-hmm. så betyder det, at russiske selskaber lige pludselig får svært ved at få revideret deres regnskaber. Det kan vi sige, om det er ligegyldigt, det er bare Rusland. Men du får en økonomi, som jo kun får et formål, og det er at hive noget op af jorden og putte det ned i krigskassen. Det er jo sådan set det, der sker, at alt den anden normale aktivitet vil mm-hmm. forsvinde væk, så du får en økonomi, der direkte bliver rettet mod at kunne vedligeholde en krigsmaskine, for det er meget, meget dyrt at føre krig. De russer, du taler med, Emil, hvordan, nu har vi talt før om, de, og de ser butikkerne lukker, der er nogle enkelte varer, de ikke kan købe. Hvordan mærker de ellers de her sanktioner? Jamen, de mærker dem kun i forhold til de her stigende priser lige nu. Og så mærker de det i forhold til, at de ikke kan købe de der produkter, de er vant til. Men de tager det ikke, så altså, det er jo sådan nogle meget Putin-tro-typer, som jeg har taget fat i for at prøve at forstå, hvordan de forholder sig til det her. Og de tager det ikke så alvorligt endnu, altså, fordi de regner med, at det er midlertidigt. Men Ulrik nævnte før, at nogle af de veluddannede, de begynder altså at forlade landet nu. Ja, der er rigtig mange, der er taget ud af Rusland, og de har selvfølgelig prøvet at hæve, hvad de kunne af penge, også for at de ved, at de kan jo ikke få adgang til dem lige om lidt. Ikke? Mm. Men det er jo trods alt, hvad skal man sige, det er jo en brøkdel af russere, der har haft mulighed og lyst til at forlade landet. De fleste andre, de prøver bare at fortsætte deres liv, som de nu kan i Rusland. Hvem rammer det her hårdest og først? Jamen det her, det har jo allerede ramt den middelklasse, den, hvad skal man sige, højere middelklasse, som er vant til at rejse ind og ud af Rusland og måske arbejde for nogen i udlandet. Men det her kommer til at ramme alle russere. Altså det er på den her måde, men du kan ikke bare flyve hvorhen du vil lige nu. De fleste flyselskaber ud af Rusland eller flyruter ud af Rusland er jo lukket nu, ikke? Men de ting, du nævner, det er jo sådan nogle middelklasseproblematikker. Jeg kan ikke købe min Apple iPad, jeg kan ikke komme ud og flyve. Hvad med sådan grundlæggende basale fornødenheder? Jamen altså, energi og mad, det har russerne selv styr på, ikke? Altså, de har jo gas, de har olie, de har deres atomkraftværker, de har et meget veludviklet landbrug. Det er noget det, som de har fået styr på siden 2014 især, at der har de vestlige sanktioner ligesom gjort, at det russiske landbrug er blomstret op igen. Så det kommer ikke til at løbe tør for mad. Mm. Og i forhold til sådan stigende priser på det ene eller det andet eller tredje, der vil vi nok forvente at se, at der kan komme en eller anden lås eller loft på, hvad tingene må koste. Ikke? Sådan, så den almindelige russer kan få brød på bordet og kan få varme i radiatoren. På den måde, så kan de jo godt fortsætte med at leve. Spørgsmålet er bare, hvordan du kommer til at leve. Altså bare sådan et sådan basalt eksempel, det er, at du kan ikke længere opdatere dit Windows til din computer. Og 88% af alle computere i Rusland kører på Windows. Mm-hmm. Det er jo fint nok. Din computer virker i morgen, og den virker også om en uge. Men der er en grund til, at Windows bliver ved med at opdatere sig. Ikke? At der kommer nogle huller i systemet osv. Mm-hmm. Så det er jo sådan noget, som gør, at man kan se, okay, jo længere vi strækker den her, jo værre bliver det. Ulrik, du sagde, at man har omlagt økonomien til, altså groft sagt, at hive råstof op af jorden og komme den ned i krigskassen. Hvad betyder det for arbejdsmarkedet i Rusland? Altså vil vi se arbejdsløshed, massearbejdsløshed på baggrund af de her sanktioner? Ja, i byerne, det vil vi jo højst sandsynligt. Det er jo den, altså aktiviteten kommer til at falde enormt, hvis ikke at vi kommer i en situation, hvor alle de her vestlige selskaber åbner, som jo også skaber omsætning til andre selskaber. Det er jo den måde, økonomi fungerer på, at du har en, der har et velbetalt job, vedkommende går ud og spiser og køber nogle varer, og der er nogen, der skal producere alle de andre ting. Og der er jo ikke den købekraft, så du får et kæmpe fald i købekraften, og russerne oplevede efter Krim-invasionen også en mini-krise. Og det kan godt være, at vi ikke får tomme hylder, som vi havde dengang, på de der basisvarer, men det ændrer jo netop ikke på, at hvis man har vendet sig til at have en tilværelse, der i et eller andet omfang også indebærer mere end brød på bordet og varme i radiatoren, så er det det, man ikke får i det kommende år. En ting er, hvordan det rammer russerne. Noget andet er, hvordan det rammer os. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, havde et læserbrev i Politiken søndag, og her skriver han, Rusland er tvunget til at reagere. Specifikke foranstaltninger vil blive annonceret i de kommende dage. Svaret vil være følsomt for den vestlige økonomi. Hvad mener han, Rotbøl? Der er sådan et lovforslag under udarbejdelse i det russiske parlament, Dumaen, hvor de simpelthen ser på, hvordan man kan nationalisere nogle af de her selskaber, som har forladt Rusland. Og det betyder, at hvis det her bliver ved, så vil vi formentlig se Coca-Colas produktionsapparater og fabrikker blive overtaget, og så kan de begynde at lave noget, der hedder Coca-Cola, eller de kan lave deres egen Big Mac, som de kalder noget andet eller ikke gør. Så på den måde, så ser de på, okay, hvordan kan vi overtage de her ting, og på den måde lade som om, vi opretholder levestandarden. Og hvis det sker, Ulrik, hvilke danske virksomheder er i fare for at blive nationaliseret i Rusland? Jeg tror, at vi skal huske, at der er to elementer i det, vi kan kalde en nationaliseringsproces. Den første, det er, og det er helt almindeligt, det kan man også i USA, det kan man sikkert også herhjemme, det er, at hvis man har noget, der står tomt, og man siger, at det er vigtigt for vores samfund, så har man altså sådan nogle krigsmagter, beføjelser, hvor man kan gå ind og starte produktionen igen. De har jo også sagt, at de er ligeglade med alle de der intellektuelle rettigheder. Altså når vi ejer licenser til en cola for eksempel, jamen så hvis de har grundstofferne, så kan de gå ind og producere. Mm-hmm. Det andet, det er jo selvfølgelig, hvor man direkte overtager ejerskabet. Lutsche poprobujte nashe bezalkogolnoye pivo. Men lad os tage et konkret eksempel, som mange tænker på i øjeblikket. Carlsberg, som har bryggerier i Rusland. Carlsberg безалкогольное. Здравствуйте. Hvad vil det betyde for Carlsberg, hvis russerne begyndte at nationalisere deres bryggerier? Jamen, det vil betyde, at vi vil tabe en stor del af deres værdier. Og det er jo klart, at det er en forretningsmæssig afvejning, hvor man kan sige, at det Carlsberg har sagt, det er, at vi sælger ikke Carlsberg i Rusland, men de har et bryggeri, der hedder Baltica, som de så producerer videre på i et eller andet omfang. Det der jo er, det er jo også, at kan man producere alle de råvarer, der skal til i Rusland for at producere noget? Det kan jo faktisk gå hen og blive en begrænsende faktor for nogen på et tidspunkt, hvis de har en ingrediens, som de skal importere, som ikke kan importeres. Så det er ikke bare lige det ene eller det andet, men det er nogle store overvejelser, som der selvfølgelig er noget, hvor man siger, de her overvejelser bliver endnu mere voldsomme, jo længere det her varer. Meningen med de her sanktioner, det er jo selvfølgelig at straffe Putin og få ham til at holde op med at føre krig i Ukraine. Er der nogen tegn på, at det virker? Jeg tror ikke, der er nogen, der tror på, at Putin kommer til at ændre kurs på grund af det her. Jeg tror ikke engang, han kommer til at give nogen nødhjælpspakker, eller hvad skal vi sige, redningspakker til virksomheder, eller til almindelige russere, som får svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Han kommer til at bruge sine penge på militæret, og han kommer til at bruge militæret, som han vil, for at nå de mål, han vil i Ukraine. Mm-hmm. Så der er ikke noget, det her er ikke noget, der får ham til at ændre mening. Så er spørgsmålet, om man kan nære et eller andet spinkelhåb til, at der er nogen i Putins inderkreds eller yderkreds, eller hvad vi skal sige, som ikke længere synes, at det her er en god idé, at de taber alle deres penge. Det har vi ikke set lige nu. Så er der det næste spørgsmål, der er, om Moskvas 12 millioner indbyggere bare vil se stiltigende til, mens deres levestandard falder til et niveau, som de dårligt nok kan huske. Det må vi se simpelthen. Ulrik, hvad skal det hele så nyt? Du kalder det før historisk, og det er aldrig før set i verdenshistorien. Det er gigantiske. Jeg tror også, du har brugt udtrykket, at det er nærmest en økonomisk atombombe, vi har smidt, eller flere økonomiske atombomber, vi har smidt ned over Rusland. Men hvis ikke det får Putin sender kurs? Det er måske der, at tingene har været sådan lidt, når man ser debatten, at man siger, prøv lige at høre, det her er ikke et spørgsmål om, hvad der sker i dag og i morgen. Altså, hvad der sker på jorden i Ukraine er i høj grad et spørgsmål om, hvor mange våben vi sender til ukrainerne. Det her får ikke nogen til at ændre kurs. Det, der er spørgsmålet, det er, kan vi med den måde, vi for at sige det lige ud, smadrer russisk økonomi på, forhindre dem i at blive ved? Altså, kan man komme i en situation, hvor netop det, der er 12 millioner mennesker i Moskva, ikke? Spørgsmålet er, at det er nogle meget små øvrigt generationer af mænd, der lige nu skal opretholde en stor krigsmaskine. Der er nogle ting, hvor er spørgsmålet, om vi på den længere bane simpelthen kan udsulte Rusland. And the central bank has been sanctioned by the EU and by the US. I mean, this basically cripples the country's ability to finance this war, which is exactly what the Europeans and the Americans want to do. Noget af det, som jeg kommer til at holde rigtig meget øje med, det er spørgsmålet om, at de begynder at få så store problemer, fordi der er mindre at beskatte, når der er mindre aktivitet i landet. Kommer vi dertil, hvor de begynder at rent fysisk trykke rubler i store mængder, altså papirpenge, så er det, vi har en statsbankerot, og så er det, vi får der, at folk løber skrigende væk, og bare sige, en billig reol ser lige pludselig langt mere attraktiv ud, fordi det er et eller andet fast, som man kan bruge til at bytte med nogle andre. Og så har vi altså et økonomisk kollaps, der ikke kun handler om de store. Men hvad er tidshorisonten, som du siger, det er ikke her nu? Er det om år, er det om årtier? Hvad taler vi om? Ja, det er, altså, jeg vil sige, det her har virket meget hurtigere, end vi troede, men det er jo ikke. Altså, jeg tror, der går nogle måneder, så vi vil se nogle langt større hak, og så når vi kommer lidt længere hen på året, så begynder det virkelig, virkelig at være der, hvor det gør ondt i det russiske samfund. Emil, en meningsmåling lavet i Rusland i tiden lige op til invasionen, der var det hele kogte i februar, den viste en ret markant fremgang til Putin. Ja. Der er så ikke nogen, der har lavet meningsmålinger siden, men tror du, den her krig, den giver ham mere popularitet? Jeg tror ikke, den har ændret ved hans popularitet lige nu i hvert fald, altså kun i opadgående retning, at de ligesom stemmer sammen om Putin, som de har gjort flere gange før, når der har været krise. Og det er også det, som jeg hører fra de der pro-Putin-typer, som jeg taler med, at jamen for dem er det vigtigste ikke økonomien lige nu, det er, hvad der sker med deres styrker i Ukraine. Mm-hmm. Altså, der køber det ligesom Putins tankegang at sige, ja, der er en økonomisk pris, vi må betale for det her, men lige nu er vi fokuseret på at vinde. Mm-hmm. Og de kalder så ikke engang en krig, vel? Men, Det, jeg gerne vil drøfte med jer her, det er jo selvfølgelig, om sanktionerne overhovedet virker. Professor i statskundskab, Rebecca Adler Nissen, hun siger, at sanktioner er jo et meget brugt våben, men det er sjældent særlig effektivt. Nu nævnte du også Kuba og Nordkorea før, Ulrik. Og hun siger, at der er to grunde til. Den ene grund er, at det er simpelthen svært at sikre, at alle overholder sanktionerne, og at det ramte land ikke kan formå at snyde og omgå. Hvem er klar til at handle med Rusland, Ulrik? Nå, de to første, det er meget nemt. Det er, og dem, der er store, det er Kina og Indien. Og Indien får en stor del af deres militærudstyr for Rusland. Men det er jo også, og Kina har jo et anstrengt forhold til USA, lad os bare sige det på den måde, hvor Indien jo har et anstrengt forhold til Kina, og har forsøgt at få et mere venligsindet forhold til USA, end vi har set i mange år. Men det er de helt to store spillere. Og igen, vi så det med Iran-sanktionerne, hvor Iran er der jo stadigvæk, kan man sige, at der er et land. Men det er jo blevet et meget fattigere land, og det er det, der bliver ved med at være det vigtige her. Mm-hmm. Var russerne blevet så meget middelklasse borgere, at det her er noget, hvor man ikke længere siger, at det er den store fædrelandskrig om igen, og så længe vi har brød på bordet, så lever vi med, hvad der end må blive smidt vores vej. Men du sagde før om, at for eksempel komponenter ikke længere kan leveres til de russiske fabrikker. Der er ting, de ikke kan producere, fordi de mangler komponenterne. Kan de ikke bare sadle om og få de komponenter fra Kina? Jo, og det er det, der bliver interessant, ikke? Fordi det, der er sanktionsbelagt, hvis vi har nogle komponenter, der er sanktionsbelagt, og der er nogle kinesiske leverandører, der går ind og leverer dem i stedet for, så bliver de jo ramt af vores sanktioner. Altså hvis Kina leverer nogle produkter til Rusland, som vi har lavet sanktioner mod, så kan kinesiske virksomheder og kinesiske banker blive ramt. Og det er derfor, Kina er sådan lidt tilbageholdende med bare økonomisk at gå all in, fordi det er ikke noget, man har lyst til. Det gælder jo også i Indien. Man skal være meget forsigtig med at bare sige, vi køber al jeres olie og gas, og så finansierer vi det via en eller anden kommerciel bank i Kina, fordi den bank risikerer så at blive ramt af vores finansielle sanktioner. Så derfor er man meget forsigtig, fordi amerikanerne er ekstremt aggressive, når de laver sanktioner. Mm-hmm. Og nu nævner du de to store, Kina og Indien, men det var jo heller ikke alle lande i FN's generalforsamling, der stemte for at fordømme invasionen af Ukraine. De har jo en del venner i Rusland. Er der ikke også bare mange, som kunne snyde? Altså sige, det kan da godt være, der er sanktioner. Vi snyder, der bare handler med russerne alligevel. Jo, og man kan også forestille sig noget trekantshandel, og hvad ved jeg, ikke? Altså, hvor man får de vigtige komponenter ind fra et andet land, som er ligeglade, ikke? Og så sender dem videre. Mm-hmm. Hvad ved jeg? Altså, selvfølgelig vil der være det. Men når det er i den her skala, så er jeg ikke sikker på, at det vil være nok. Det kan vi måske afbøde noget. Men også bare sådan, for lige at sige det her, i forhold til, man kan ikke bare bygge en lader på kinesiske stumper i stedet for de vestlige stumper, man var vant til nu. Altså, det er sådan noget, der tager år at omdanne sådan en samlebånd, ikke, til at lige pludselig at lave det om. Så kan de blive ved med at købe kinesiske biler, og de kan blive ved med at købe kinesiske smartphones, og hvad ved jeg, ikke? Men spørgsmålet er, om de har råd, fordi de bliver også dyre. En anden grund, siger Rebecca Adler-Nissen, til at sanktioner sjældent virker, det er, at det kræver altså, at der er et politisk pres og en intern opposition i landet, som sanktionerne ligesom skal hjælpe. Der er brug for et politisk pres og en intern opposition, hvis de her sanktioner skal virke. Er der det i Rusland? Der er ikke nogen opposition rigtig i Rusland i dag. Dem har de jo aktivt afskaffet over de sidste par år. Ja. På den måde der har Rusland faktisk lært noget af Lukashenko i Belarus, ja. At de har ligesom fjernet dem, der kunne være lederen på gaden. Altså dem, som ligesom kunne tage faklen og sige, følg mig. De er der ikke længere. Altså selv de gamle sådan, hvad skal man sige, systemiske oppositionspartier, det vil sige dem, som får lov til at eksistere inden for systemet, men som i realiteten bakker op om Kreml, det er kommunisterne, som er de vigtigste. De dukker også hovedet i øjeblikket. De prøver også ligesom at følge med. Det bliver spændende at se, om de kan indtage en lidt mere kritisk rolle, blandt andet på det her med levestandard og så videre. Men lige nu er der ikke nogen til at tage faklerne om. Ulrik, jeg spurgte dig før og spørger dig igen, og jeg tror, det er det, mange tænker over. Hvor længe kan Putin køre videre, inden Rusland går statsbankerot? Jamen, som jeg siger, et land behøver ikke at være statsbankerot, hvis det sætter gang i seddelpressen og finansierer. Det, der bare er, det er, at din valuta holder op med at have værdi. Altså, det, når man normalt vil se i den her situation, og det gælder jo også bare at tage Venezuela, det er det, der hedder hyperinflation. Altså, at du simpelthen kommer med en trækvogn med pengesedler, og det skal gå hurtigt, fordi din kaffe er blevet dyrere, når der er gået en time. Det er den måde, vi normalt ser sådan nogle lande bryder sammen på. Det er simpelthen ved, at valutaen holder op med at fungere. Og der kommer et tidspunkt, hvor folk bliver så desperate, at så er det nærmest ligegyldigt, hvad de politiske konsekvenser er, fordi så er der mange nok, der gør oprør. Men det er bare ikke sket i Venezuela endnu, selvom det har været pronosticeret mange gange. Emil Rotbøl, Ulrik Bie, tusind tak, fordi I kom på Pilestræde. Selv tak. Velkommen. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanna Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.